ये मुक्ति दर्द दिल के अशरफे ये मुक्ति दर्द दिल की अशरफे मीनाए आलम है। हर एक जान में मोहब्बत अशरफे सहबा ए आलम है। बहुत गुलशन है दुनिया में मगर सब ही चौपानी है। ये गुलशन दर्द दिल का अफजले कुल्हा ए आलम है। बहुत तोहफे मिले दुनिया में लेकिन क्या कहूँ ऐ दिल, ये दर्द ये तोहफा दर्द दिल का सिले नाम आए आलम है। जिसे देखो उसी के सर में सौदा किसी शे का, मगर सौदाए जानाक मरे सौदा ए आलम है। बस एक हंगामा दर्द इश्क़े हक का गरम रहता है, सिवा उसके हुमा पानी हर एक गुगाए आलम है। खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है, न कुछ परवाए बदनामी न कुछ परवाए आलम है। खुशी पर उनकी मरना और जीना ही मोहब्बत है, न कुछ परवाह है बदनामी न कुछ परवाह है आलम है। है रूबंदगी बस उन की मर्जी पर फिदा होना, यही मकसूदे हस्ती है यही मंशाए आलम है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह का मक्ता है, हमारी खाक उस लम्हे में रश के फलक अख्तर, वही लम्हा जो मेरा ज़ाकिरे मौलाए आलम है। ये मस्ती दर्द दिल की अशरफे मीनाए आलम है। यशात बहुत तोहफे मिले दुनिया में लेकिन क्या कहूँ ऐ दिल, बहुत तोहफे मिले दुनिया में लेकिन क्या कहूँ ऐ दिल, ये तोहफा दर्द दिल का सिले नामाए आलम है। ये तोहफा दर्द दिल का हासिले नामाए आलम है। خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبا عالم ہے۔ یہ اشعار حضرت والا نے نو رمضان مبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں کہے تھے۔ دیدار سے پوچھا آواز صاف آ رہی ہے؟ اس والے سے اٹھایا نا آپ نے نیٹ؟ اچھا صحیح، ربیع الاول چل رہا ہے تو خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے۔ اللہ کی خوشی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا ہے، یہ اصل ربیع الاول ہے۔ یہ کیا ننگے پیر جلوس نکال لیا؟ حضرت والا فرماتے تھے اصل تو عمل ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، سنت کے خلاف کھانا کھا رہے ہیں، عورتوں سے بے پردہ مل رہے ہیں، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ عشق رسول تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کے فرمان عالی شان پر جان دے دے انسان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من احیا سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن شریف کے اندر آتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی کسی بھی چیز میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، نظر جھکانے میں، اخلاق میں، غصے کو پینے میں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے میں، خواتین ہیں تو شرعی پردہ کرنے میں، اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنے میں، تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کانا معیہ فی الجنہ، معیہ فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اور حضرت والا کا شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سو کر اٹھنے کی سنت ہے، جیسے اٹھیں تو نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار ہو جائے۔ جیسے وین ویک اپ، جیسے سو کے اٹھیں، اس طرح آنکھوں کو یوں کر کے مل لیں اور یوں کر کے چہرے پہ پھیر لیں۔ اور تو یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، خواتین کو بھی، اور بوڑھے بچے سب کو یہ عمل کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے گی۔ فجر کے وقت جو سستی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آج کل سستی جبکہ 6:25 پہ فجر ہو رہی ہے، کمبل میں گھسے رہتے ہیں، ایک تھوڑی سی گرمی قربانی کر سکتے کیا؟ بھلے سردی لگے، بھلے گیزر بند ہو گیا ہو، گیس کی وجہ سے گیزر بند ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، ڈبل ثواب ملے گا۔ وضو کرنے کے بعد اس کو پوچھ لیجئے تولیے سے، پھر سردی زیادہ نہیں لگے گی۔ کسی وقت گاڑی نہیں ہے، بائک پہ جانا ہے تو ٹوپی وغیرہ پہن کے جائیں۔ مسجد میں مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے، مجاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جہاد پہ نکلے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رات دن اتنے اتنے مہینے کا سفر ہوتا تھا، وہ لوگ بھی تو وضو کرتے تھے، وہاں کہاں گیزر وغیرہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ بستروں پہ سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں صرف، اور یونیورسٹی جانے کے لیے، دفتر جانے کے لیے، اسکول چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں اس کے لیے تو سب کو اٹھا دیتے ہیں، بچے چلو اٹھو اٹھو بچوں کو اسکول جانا ہے۔ فجر کے لیے حکم ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے چلو بیٹے نماز کے لیے، 7 سال سے 10 سال تک حکم ہے اس کو نماز کا حکم کرنے کا، 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی کرنے کا حکم ہے۔ میں پٹائی ذرا پوچھ کے کرنی ہے شفقت کے ساتھ کہ بیٹے چلو بھائی نماز کے لیے، ورنہ تو میں آج ٹافی نہیں دلاؤں گا۔ میں نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, اور صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھ لے. نزلہ ہو رہا ہے, دعا فرمائے. نزلہ جو ہے آج ہو جاتا ہے جب, مگر اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت جو ہیں بہت خیال رکھتے ہیں. ابھی سٹیم لے کر آیا ہوں, ادرک کی چائے پی کر آیا ہوں. جو حضرت والا کا طریقہ ہے, علاج کروانا بھی سنت ہے. پھر جیسی آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لے, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بہت ہی پیاری دعا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. بہت, یعنی نیند جو ہے اخ الموت فرمایا, موت کا بھائی ہے. تو جب اٹھتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرنا, اور اس کے بعد اے اللہ ہمیں مارنے کے بعد آپ نے زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا, یعنی تو پوری موت بھی ہمیں ایک دن آنے والی ہے. بہت سے لوگ رات کو سوئے صبح اٹھ ہی نہیں پائے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, سائلنٹ اٹیک ہو گیا. اور جب سو کر اٹھے تو مسواک کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی نیت توفیق دے ہم سب کو. اس کا حضرت والا نے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ جب سو کے اٹھے واش روم میں جہاں ٹوتھ پیسٹ رکھا ہوا ہے وہاں مسواک بھی رکھ دیجئے. ہمارے واش روم میں رکھا ہوا ہے, الحمد للہ. گھر والوں کی الگ ہے, میری الگ ہے, حمزہ کی بھی مسواک ہے. تو مسواک, سب سو کر اٹھے تو مسواک کر لینا الگ سنت ہے. وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی, سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا یہ علیحدہ سنت ہے. یہ سنتیں ہیں, سنتوں کی یہ مت سمجھیں کہ بھائی اس میں کیا رکھا ہے. جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. ہم اتباع سنت کر رہے ہیں. اللہ والے جو محبوب ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے. قرآن شریف کی کھلی ہوئی آیت ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسی پیاری آیت, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. جس سے اللہ محبت فرمائیں گے اس سے فرشتے ہی محبت کریں گے. ساری مخلوق, بلی, جانور اور نانی نانا, دادی دادا, بی بچے, سب اس سے پیار کریں گے. اور دوسرا بشارت کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی, وہ یغفر لکم ذنوبکم. تو یہ اتنی بڑی بشارت ہے سنت پہ چلنے کی. صرف نقل کرنے پہ یہ اتباع, صرف نقل کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے پر. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بہت درد بھرا یہ بیان ہوا تھا سنتوں کے اوپر. اس میں سے کچھ کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الوقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعظ سے پہلے دو تین سنتیں بیان فرماتے تھے, ورنہ وعظ کا مضمون ایسا پھیل جاتا ہے پھر بات یاد ہی نہیں رہتی. اس زمانے میں ایک سنت پر عمل کرنے اور اس کو امت تک پہنچا دینے کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے, جس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ چیز یاد رہتی ہے, اگر اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو تو وہ چیز بھول جاتی ہے. جیسے ہم لوگ سنتوں کو تکرار کرتے رہتے ہیں, کسی وقت تو یاد آ ہی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ بھائی سو کر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل لینا ہے. ماشاءاللہ. اگر تکرار نہیں کریں گے تو بھول جاتے ہیں, وہ صرف کتابوں تک رہ جائے گی, تقسیم تک رہ جائے گی, اور پھر عمل میں نہیں آئے گی ہمارے. اور یہ تجربے کی بات ہے, جس چیز کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ چیز یاد رہتی ہے, اگر اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو تو وہ چیز بھول جاتی ہے. لہذا بار بار تذکرہ کرنے سے بھولا ہوا سبق یاد رہتا ہے, یہاں تک کہ خود مقرر بھی, وعظ کرنے والا بھی اگر بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے گا تو وہ بھی ایک دن اپنا سبق بھول جائے گا. اگر اسٹوڈنٹ ہے, اگر ٹیچر ہے طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو نہ پڑھائے تو وہ بھی اپنا پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے. تو پڑھانے سے استاد کا علم بھی تازہ ہوتا ہے, اور طالب علم اور سامعین کرام کا بھی علم تازہ ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں حضرت والا کی, حضرت والا کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں کھانے پینے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, سونے جاگنے کی, مسجد میں آنے جانے کی, صلاۃ الحاجات کی. تو ان سنتوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ زندگی جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے گی. بہت ہی معذرت کے ساتھ, کیونکہ کچھ لوگوں کو اسی طرح میرے برابر میں کوئی نزلے والا آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو مجھے بھی الجھن سی ہوتی ہے, اس کی نزاق بہری ہوتی ہے, مگر مجبوری ہے, انسان اب کیا کر سکتا ہے, دوائی بھی کھائی سب کچھ, کوشش کی تھی کہ اس میں ایسا نہ ہو. اور ہمارا ایک شخص ہر وقت مراقبہ کرتا ہے, ہر وقت ذکر کرتا ہے, مگر جب ٹوائلٹ جا رہا ہے اس وقت جاتے وقت سیدھا پیر پہلے داخل کر دیتا ہے, اور نکلتے وقت الٹا پیر کے بجائے سیدھا پیر باہر نکال دیتا ہے. تو یہ سنت کے خلاف استنجا کرتا ہے, سنت کے خلاف وضو کرتا ہے, سنت کے خلاف مسجد جاتا ہے, دن میں اتنی دفعہ جوتا پہنتا ہے مگر ہر دفعہ سنت کے خلاف جوتا پہنتا ہے. یعنی پہلے الٹے پیر میں پہن لیا پھر سیدھے پیر میں، جبکہ سنت طریقہ ہے پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہننا پھر الٹے پیر میں. تو اس شخص کا ذکر وغیرہ سب کر رہا ہے مگر یہ اتباع سنت کی وجہ سے محبوب نہیں ہوگا. اور ہر مسلمان دن میں کئی کئی مرتبہ جوتا پہنتا ہے اتارتا ہے، اگر سنت کے مطابق جوتا پہنے اتارے تو دن میں کتنی مرتبہ سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا. یہ سنت بخاری شریف میں ہے جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، بڑی مضبوط روایت کے ساتھ مذکور ہے. اس کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذن تعالی احدکم فلیبدؤ بالیمین واذا نزع فلیبدؤ بالشمال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جوتا پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر میں پہنتے تھے پھر الٹے پیر میں پہنتے تھے، جب اتارتے تھے پہلے الٹے پیر کا اتارتے تھے پھر سیدھے پیر کا. سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جوتا پہنیں گے پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں، اتاریں گے پہلے الٹے پیر سے اتاریں گے پھر سیدھے پیر سے اتاریں گے، برقع پہننا ہے پہلے سیدھے آستین میں پھر الٹی آستین میں. حضرت والا فرما رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر سنت ہے تو ہے، تو دوستوں بندے کے معنی یہی ہے، بندگی نام ہی اسی کا ہے کہ ہماری کوئی سانس مالک کی مرضی کے خلاف نہ گزرے. بندگی اس کا نام نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر تک سینما دیکھو، ظہر تک ویڈیو گیم کھیلو، خوب انٹرنیٹ پہ یوٹیوب فیس بک دیکھتے رہو، خبرنامے دیکھتے رہو، ڈیلی جنگ بھی کھلا ہوا ہے، بی بی سی بھی کھلی ہوئی ہے، ساری خبریں پڑھ رہے ہیں، اس پہ جو ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکے آ رہے ہیں، میوزک آ رہا ہے، سائٹ پہ جو کلپس چل رہے ہیں وہ دیکھنا جائز کیسے ہو جائے گا بھائی؟ تو بندگی اس کا نام نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر تک سینما دیکھو، وی سی آر دیکھو، جھوٹ بولو، رشوت لو، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو. بندگی اس کا نام ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم ہمارے بندے ہو، تمہاری بندگی کی قید تمہاری موت تک ہے، جب تک زندہ ہو ایک سانس بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں لے سکتے، ہم ساری عمر ہماری عبادت اور بندگی کی زنجیروں، بندگی کی توق اور زنجیریں پیروں میں ڈالے رہو، بندہ بن کر رہو، بندگی کے حقوق ادا کرتے رہو، حتیٰ یأتیک الیقین. یہ چیز صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. اللہ والے صرف سب کے سامنے اتباع سنت نہیں کرتے، وہ اپنے گھر میں بھی اکیلے بھی ہوتے تو بھی اتباع سنت کا اہتمام، ایک آدمی ہو یا لاکھ ہو، بیوی بچوں کے وقت بھی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ چیز وہی بات یہ چیز صحبت سے آتی ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت کے ہیں، یعنی یقین کے معنی موت کے ہیں. مفسرین کا اس پر اجماع ہے، یہاں یقین کے معنی موت کے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اس پہ ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتہ مالیہ کتنی اچھی بات فرماتے ہیں، کہ عورت کا فون آیا، میں کب تک صبر کرتے رہوں؟ حضرت نے فرمایا موت تک صبر کرنا ہے، موت تک شکایت نہیں کرنی، بس صبر کر، اس سے زندگی گزارنی ہے. موت کا نام اللہ نے یقین رکھ دیا، یعنی موت اتنی یقینی چیز ہے اس کا نام ہی یقین رکھ دیا، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. موت اتنی انٹرنیشنل مسلمات میں سے ہے، بین الاقوامی مسلمات میں سے ہے، اس کا نام ہی یقین پڑ گیا. تو اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. تو معلوم ہوا آپ ایک سانس بھی اللہ کی غلامی کے خلاف، اللہ کی بندگی کے خلاف نہیں گزار سکتے. بندہ وہ ہے جو 24 گھنٹے کا بندہ ہے. لہذا جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہننے کی سنت سکھا دی تو آپ جس وقت جوتا پہنتے ہیں کیا اس وقت اللہ کے بندے نہیں ہوتے؟ کیوں صاحب، اگر کسی کے دل میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں ہمارے لیے سنت کی پابندی کا قانون موجود ہے، تو کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جس میں جوتا پہننے کے بھی طریقے سکھائے جا رہے ہوں؟ سبحان اللہ، ناک صاف کرنے کا بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہوں کہ وضو میں کیسے ناک صاف کرنی ہے، 3 دفعہ نرم ہڈی رکھ لینا ہے پھر باہر چھنکنا ہے، روزہ ہو تو اس میں پھر ایسا نہیں کرنا، نرم ہڈی تک نہیں کھینچنا ہے. کسی مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ واش روم جانے کا طریقہ بتایا، ناک صاف کرنے کا، جوتا پہننے کا. ہندو جب بیت الخلاء میں مشکل سے 10 تولہ پانی لے جاتے ہیں، ہندو بنیے کی لٹیا 1 گلاس جتنی ہوتی ہے، وہ صرف سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس لیے ان کا ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو بتائیے وہ 10 تولہ پانی سے کیسے استنجا کر لیتے ہیں؟ ناممکن ہے کہ پاکی والا صحیح استنجا ان کو نصیب ہوتا ہو. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سانس میں سنت عطا فرمائی ہے، اور سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت نام ہے آداب بندگی کا، کہ دنیا میں کس طرح جینا چاہیے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت کی تعریف عجیب انداز میں کی ہے، کہ دوزخ، جنت، سنت، بدعت، 4 اصطلاح کی تعریف حضرت نے زمانے کی رواج سے ہٹ کر عاشقانہ زبان بیان فرمائی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسا زمانہ ہو ویسے ہی چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں زمانہ کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مت چھوڑو. ہم زمانے کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے, زمانہ تو مخلوق ہے, ہمیں خالق کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ ہماری کس بات سے خوش ہوتے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر پیش کرتا ہوں. کیا شعر کہا ہے, اس کو کہتے ہیں یقین. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. گھر کے اندر شیخ نہیں ہے, اللہ تو ہے. شیخ سے بیعت کیوں ہے ہم لوگ, شیخ کی مجلسوں میں کیوں آتے ہیں, اللہ کے لیے آتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں. شیخ تو ہر وقت ساتھ رہ نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو اللہ کی نظر پہ ہماری نظر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا, کس بات سے منع کیا کس بات کا حکم دیا. بس ہر وقت دیکھتے رہو ہمارے کس عمل سے دل خوش ہوتا ہے. مخلوق خوش ہوتی ہے, بیوی خوش ہوتی ہے, بچے خوش ہوتے ہیں. ہمارے کسی عمل سے اگر دل خوش ہوتا ہے, مخلوق خوش ہوتی ہے, بیوی خوش ہوتے ہیں, بچے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اپنی خوشی کو چھوڑ دو, اللہ کی خوشی کو اختیار کر لو. جیسے کوئی بچہ ہے, یہ تو پہلے زمانے کی بات ہے, آج کل کے بچے ویڈیو گیم مانگتے ہیں. جیسے کوئی بچوں کو پلاسٹک کی بلی کا تحفہ دے دیا, جس کو دبانے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آتی ہیں. ہوتی ہیں نا پیاری سی کیوٹ سی بلی, نقلی کی ہوتی ہے, اس کو دبائیں تو میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی ہیں. اب بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں, لیکن جب شوہر آتا ہے تو اللہ والوں کا جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے اور شریعت کے حکم سے خبردار ہے, واقف ہے, تو وہ بیوی سے کہتا ہے, خبردار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویروں اور مورتیوں کے رکھنے کو منع فرمایا ہے. بخاری شریف میں یہ بھی حدیث موجود ہے, ان البیت الذی فیہ ھذہ الصور لا تدخلہ الملائکۃ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں فرشتے ہی نہیں آتے رحمت کے. اب بتائیے, اخبار آ رہا ہے اس میں تصویریں, صبح اور جو صابن آ رہا ہے اس میں تصویریں, چپس میں تصویریں, سب میں تصویریں. تو چپس تو چلے کھا کے پھینک دی, مگر ایسی چیزیں جو گھر کے اندر رکھی ہیں آنے کے بعد مارکر سے مٹا دینی چاہیے. الماری میں چھپی ہیں تو ٹھیک ہے, یہ جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اس میں بھی ہر چیز میں تصویریں بنی ہیں, بہتر تو یہ کہ اس کو مٹا دیے جائیں. اب اسی طرح مگر یہ بلی جو آئی, بلی ہوتی ہے نقلی بلی, اس میں میاؤں آتی ہے آواز. تو بیوی کہتی ہے, جب آپ بچے تھے تو آپ بھی تو پتنگ اڑاتے تھے. پتنگ اڑانا جائز نہیں ہے, پتنگ بازی جائز نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے تھے, ابھی تو تبلیغی چلے سے آ کر آپ کے چہرے پر داڑھی آئی, اور میرے بچوں کو ابھی سے ملہ بنا رہے ہو. آپ بھی تو 40 سال کے بعد بدلے ہیں, تو کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. مان لو اس کی زندگی غفلت میں گزری, لیکن اب وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی اپنی زندگی غفلت میں گزارے, لہذا چھری لی اس نے, اس پلاسٹک کی بلی کی گردن کاٹ دو تاکہ مورتی رکھنے کا گناہ ختم ہو جائے. اگر تصویر کا سر الگ کر دیا جائے تو تصویر کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کیلنڈر وغیرہ میں چڑیا, مینا, طوطا یا کسی انسان کی تصویر ہو تو اس کے چہرے پر ٹیپ لگا دو تو تصویر کا گناہ ختم ہو جائے گا. کمبل لے کر آتے ہیں, کمبل لے کر آئے, اس میں کوئی تصویر بنی ہے, گائے کی تصویر بنی ہوئی ہے, یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے, کوئی شوز لے کر آئے اس میں گائے کی تصویر بنی ہے, کچھ ایسا بنا ہوا ہے, اس کی تصویر مٹا دینی چاہیے. اب اگر بیوی بچے روئیں تو ساری دنیا کا رونا پسند کر لو, اگر قیامت کے دن خود ہنسنا چاہتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ ہم قیامت کے دن نہ روئیں تو ساری دنیا کے ہنسنے کی پرواہ مت کرو, نہ رونے کی پرواہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے جس گھر میں تصویر تھی. انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ہشترت نمرقتن فی فیہا تصاویر فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم یدخلہ او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے رہے جب تک تصویریں نہیں مٹائی گئیں. پڑھتے ہوئے تصویریں بنی ہوئی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے. بخاری شریف میں آ رہے ہیں. اب بتائیے, بخاری شریف سے مستند کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں تصویریں ہیں, انٹرنیٹ پہ تصویریں چل رہی ہیں, بولتے ہیں ڈیجیٹل ہے. اس زمانے میں تو ڈیجیٹل پہ ہی تصویریں آئیں گی, کون رکھتا ہے وہ والی تصویریں؟ موبائل وغیرہ پہ سب تصویریں بنی ہوئی ہیں, ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ, واٹس ایپ پہ, اتنے لڑکوں کو ہم نے, لڑکیوں کو ایڈ کروایا, خاندان والوں کو, سب کی تصویریں آ رہی ہیں, جائز نہیں ہے. ڈیلیٹ کر دیں, واٹس ایپ رکھا کیوں ہے؟ پہلے تو بتائے شیخ کو, مجبوری ہے, بزنس کی مجبوری ہے, کوئی مجبوری ہے. واٹس ایپ پہ اگر کسی آپ کے تصویریں آ رہی ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, گناہ آپ کو ملے گا, آپ کے اختیار میں ہے. تو میرے دوستوں, جنت, دوزخ, سنت, بدعت, اس کی تعریف شرعی تو آپ کو معلوم ہے, لیکن مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشقانہ زبان میں فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کیا چیز ہے. میں ایک اللہ والے ایک عاشق کی زبان میں اسے پیش کر رہا ہوں. بزرگوں کی بات میں کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دل میں جلدی اتر جاتی ہے. یہ بات خاص ہوتی ہے کہ بزرگان دین اتباع سنت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے. اب وہ سنیے گا کیسی پیاری بات ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے. ہم بھٹک جائیں تیری راہ سے, دوزخ ہے یہی, اور تیری راہ پہ لگ جائیں یہی جنت ہے. آسان بھی اور بہت کوئی مشکل بھی نہیں. ہم آپ کی راہ سے بھٹک جائیں گے, زنا بدفعلی والے, دنگی تصویروں والے, ویڈیو گیم والے, فلم ویڈیو والے رستے پہ آ جائیں گے, تکبر والے, غصے والے, تو دوزخ کا رستہ ہے, اور جب تیری راہ پر لگ جائیں گے تو جنت کا رستہ ہے. ہم بھٹک جائیں تیری راہ سے, دوزخ ہے یہی, اور تیری راہ پہ لگ جائیں یہی جنت ہے. جو خدا کے رستے سے بھٹک گیا, جو عورت بھٹک گئی, بے پردہ ہو گئی, گانے سنتی ہے, اس کی دوزخ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. دوزخ کی حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے. یہ اس ذات گرامی کا شعر ہے جو اس زمانے میں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کا پورا پورا نمونہ ہے, جن کی تقریر سن کر مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, اگر کسی نے مولانا شاہ فضل رحمان صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھا ہو, ان کی تقریر نہ سنی ہو, تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی تقریر سن لے. جس نے ان کو سن لیا اس نے گویا مولانا شاہ فضل رحمان صاحب کو سن لیا. تو فرماتے ہیں, اے اللہ, اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں, بدنگاہی, جھوٹ یا غیبت, یہ تینوں گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, بد نظری بھی ہم لوگ کرتے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, عورتوں کو بھی جائز نہیں کسی نامحرم کو دیکھیں, اور جھوٹ تو ایسا ہو گیا بالکل عام, ہر وقت جھوٹ بول دیا, بیل بجی ابو ہیں گھر پہ, بول دیا ابو نہیں ہے, تو جھوٹ ہو گیا. اس طرح غیبت, ہر وقت غیبت ہو رہی ہے. اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو ہماری دوزخ شروع ہو گئی, اور جب توبہ کر کے اے اللہ آپ کے رستے میں لگ جائیں تو ہماری جنت شروع ہو گئی. اب دوسرے شعر میں سنت اور بدعت کی تعریف سنیے. میں توحید سے سرشار ہوں, سنت ہے یہی, دل کسی غیر کو دے دیا تو یہی بدعت ہے. میں توحید سے سرشار ہوں, سنت ہے یہی, دل کسی غیر کو دے دیا تو یہی بدعت ہے. یعنی دل اللہ کو دینا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کی تعلیمات کو, اور تیرے نیک بندوں کو, اللہ والوں کو. سبحان اللہ, کیا عمدہ تعریف کی ہے. غیر اللہ کو دل دینے سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر آئے گا اس کو جنت ملے گی, تو قلب سلیم کی کیا تفسیر ہے؟ ایک دل ہوتا ہے سقیم, بیمار دل ہوتا ہے, اور ایک سلیم دل ہوتا ہے, سلامتی والا دل. تو علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں, وقال سفیان ثوری, القلب السلیم هو الذي ليس في قلبه غير الله عز وجل. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, قلب سلیم وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو. اور غیر اللہ کون ہے؟ جن کی محبتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کی محبت بھی نکال دو, بی بچوں کی محبت, کاروبار کی محبت, پیر کی محبت بھی نکال دو, یہ محبت غیر اللہ نہیں کہلاتی. جو محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, جو محبت للہ ہوتی ہے وہ فی اللہ سمجھی جاتی ہے. جو محبت للہ ہوگی وہ باللہ ہوگی, یعنی جو محبت اللہ کے لیے ماں باپ, بی بچوں سے, شیخ سے, اور کاروبار وغیرہ سے, یہ اللہ کے لیے, کیونکہ جائز کاروبار کما سکتے, دکان وغیرہ, نوکری. جو محبت بالحق ہوگی وہ بالحق ہوگی, قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا. جب قیامت کے دن مجاہد کے گھوڑے کی لید, اس کے پیشاب کا وزن کیا جائے گا, تو کیا اللہ والوں کی محبت نیکیوں میں شامل نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. کیوں صاحب؟ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ, بَوْل کہتے ہیں وہ پیشاب کو, فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی کیوں صاحب, کیا گھوڑے کی لید سے اللہ والوں کی محبت کم ہے؟ حدیث کے مطابق مجاہد جو گھوڑا جہاد کے لیے پالتا ہے, اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں اس گھوڑے کے پیشاب اور لید کا بھی وزن فرمائیں گے. تو اس سے اندازہ کر لیجئے, جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, جس کے سانس کسی اللہ والے کے پاس گزرتے ہیں, ان کا ثواب کا کیا حال ہوگا. جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے یا ان کے غلاموں سے ملنے کی نیت سے گھر سے چلتا ہے, اصل میں ہماری کالونی میں رہتے ہیں حضرت والا, ہمیں اسی قدر نہیں ہے, لوگ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں, ٹنڈو بھاگوں سے, پنجاب سے, رحیم یار خان سے, دوسرے دوسرے ملکوں سے ہمارے حضرت سے ملنے آ رہے ہیں, ہم تو اسی کالونی میں رہتے ہیں, آپ تو پڑوسی ہیں, تو ہمیں جو ہے قدر نہیں ہے اس کی, کیونکہ گھر کی دال مرغی کیا ہوتا ہے, گھر کی مرغی دال برابر برابر میں ہی ہے. نو فضیلت کتنی زبردست ہے. یہ ہماری نعمت ہے کہ ہم اللہ والوں کی کالونی میں رہ رہے ہیں. جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے ان کے غلاموں سے ملنے کی نیت سے گھر سے چلتا ہے, اور اللہ والے تو بڑی چیز ہیں, ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھ لو. جب پانی نہیں ہوتا تو مٹی کے ڈھیلے سے تیمم کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اللہ والے تو اپنے کو مٹی کا ڈھیلا ہی سمجھتے ہیں, پر آپ تو ان کو پانی ہی سمجھیں گے. حضرت والے نے کلیئر کر دی لائن جو. تو میرے دوستوں, مشکات شریف کی روایت ہے, جس وقت کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے, کچھ اللہ کی باتیں سنے تاکہ ایمان تازہ ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الرجل اذا خرج من بیتی زائرا اخاه, یعنی زیارت کے لیے جاتا ہے کسی بھائی کے لیے, کسی بھائی سے, سبحان اللہ, شیعہ سبعون الف ملکن کلہم یصلون علیہ ویقولون ربنا انہ وصل فیک فصلہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملنے گیا, اس کے گھر سے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور اس کے لیے دو دعائیں مانگتے ہیں. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ یصلون علیہ ای یستغفرون لہ, راستے بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. تو 70,000 فرشتوں کی دعا ملی. اور دوسری دعا یہ مانگتے ہیں, اللہم انہ وصل فیک فصلہ, اے اللہ یہ آپ کے لیے فلاں بندے کے پاس جا رہا ہے, یعنی صرف آپ کے لیے, کسی کوئی غرض نہیں ہے, آپ اس کو اپنا بنا لیجئے, یہ ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرقات میں, وصل فیک ای وصل علی اجلک, اس بندے کا اس اللہ والے سے خون کا رشتہ, تجارتی رشتہ, یہ کوئی اور غرض نہیں ہے. اگر خون کا رشتہ بھی ہے, تجارت بھی ہے, تو بھی اس وقت میں آپ کی محبت غالب ہے. جیسے کوئی شیخ ہے, اس کے خاندان والے اس سے بیعت ہو گئے, اب وہ ملنے جا رہے ہیں مگر محبت کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ والا ہے, آپ کی محبت غالب ہے, یہ اسی مقصد کے لیے جا رہا ہے. تو 70,000 فرشتے اللہ کا مقرب بننے کی دعا بھی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس آنے جانے والے جلد اللہ والے بن جاتے ہیں, جبکہ تنہائی میں ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد بھی یہ نعمت نہیں ملتی, کیونکہ فرشتوں کی دعا کہاں سے پائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا, 100 دفعہ جوتا پہنا اور اتارنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھے پیر داخل کریں اور اتارتے وقت الٹا پیر نکالیں. اس عمل کو یہ سمجھ کر کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور بندگی کے آداب یہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جیسے پہلے دانے پیر میں جوتا پہنا, بائیں پیر سے نکالنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند عین اللہ کی پسند ہے. اس بات کو یاد کر لو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور اللہ کی پسند دونوں بالکل ایک ہے. جو اللہ اور رسول کو غیر سمجھتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں. مقام رسالت اور مقام عظمت نبوت کو حق تعالی خود قرآن کریم میں متعین فرما رہے ہیں, وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اے ایمان والوں, ہمارا نبی جو تمہیں عطا کر دے, یعنی شریعت اور سنت کا جو طریقہ تمہیں سکھائے, اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو, اور جس بات سے وہ منع کر دے اس سے فوراً رک جاؤ. یعنی رسول خدا کا میری رضا کا اور زندگی کے جینے کا کوئی طریقہ سکھانا, وہ میرا ہی طریقہ ہوگا, میری ہی پسند کا ہوگا, اور جس بات سے وہ منع کریں تو سمجھ لو میرا ہی منع کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم میں, اس کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں. ماشاءاللہ, بہت گئے. تو ایک تو یہ سنت زندہ کر لیجئے, آج سے اس کا عہد کر لیں, ہم سب وعدہ کریں کہ آپ جب یہاں سے نکلنے کے بعد جوتا پہنیں گے, پہلے سیدھے پیر میں داخل کریں گے اور نکالتے وقت الٹا پیر نکالیں گے. سب وعدہ کرتے ہیں, یعنی پہلے بچے بھی جوتا پہنیں گے پہلے سیدھے پیر میں, اور اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے اتاریں گے. ماشاءاللہ, سفید لباس سلوا دیا اس کا ہے. ایسے ہی خواتین سے بھی یہی گزارش ہے, جب اپنی جوتیاں پہنیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پہلے سیدھا پیر داخل کریں. یہ سنت بخاری شریف میں موجود ہے, جس کا ابھی حوالہ گزر چکا ہے. آپ اس سنت پر عمل کرنے کا عہد کر لیجئے, اور اس سنت پر عمل کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دل میں لائیے کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جوتا پہلے دائیں پیر میں پہن رہا ہوں. اب جب نکالیے تو حضور کو یاد کر لیجئے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پر جوتے سے پیر باہر نکال رہا ہوں, اور آسمان پر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے نبی اور پیغمبر کے طریقے پر جوتا استعمال کر رہا ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی زندگی کی ہر سانس بندگی میں داخل ہے. آپ کی زندگی کی کوئی سانس, کوئی لمحہ حیات بندگی سے خارج نہیں. جوتا پہننا, کھانا پینا, وضو کرنا, استنجا کرنا, نماز پڑھنا, یہ سب ادائے بندگی ہیں. ناک بھی صاف کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجئے, سبحان اللہ, الٹے ہاتھ سے واہ واہ. دوسری سنت جو بیان کرنی ہے وہ اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی ہے. اس کو ایک بار پھر بیان کرتا ہوں, بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پھر بھول جاتا ہوں, ہمارے اندر بھی غفلت شروع ہو جاتی ہے, اس لیے بار بار تکرار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں. اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر 94 سال تھی ماشاء اللہ, 94 ایئرس, اور یہ مدینے کے آخری صحابی ہیں. ان کے بعد مدینہ شریف صحابی سے خالی ہو گیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 مرتبہ جہاد میں شرکت کی ہے, اور مدینے سے لے کر مکہ شریف کے پہاڑوں پر جہاں جہاں جہاد ہوتا تھا یہ اس میں شریک رہے. سبحان اللہ, یہ سے یہ بھی دلیل ملتی ہے. ابھی ایسی ایک بات دل میں آ رہی ہے کہ شیخ جب سفر کرے تو تھوڑا قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے. ابھی جیسے حضرت کے ساتھ سفر ہوا, عظیم الشان فائدہ ہوا, اس کو بیان نہیں کہہ سکتے. وہ حضرت والا کا احسان عظیم ہے کہ اپنے ساتھ, پھر واپسی بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, یعنی مٹیائی سے لے کر کراچی تک گاڑی میں بیٹھا رہا. مفتی نعیم صاحب پیچھے تھے, کاشف خلیل بھائی تھے, یہ فقیر تھا, آگے عمران موتن بھائی گاڑی چلا رہے تھے, حضرت والا دارالکاتب عالی, تو حضرت والا بھی تھے, مفتی نعیم صاحب دارالکاتب عالی, عجیب عجیب باتیں ہوئیں, بہت مزہ آیا ماشاء اللہ. اہل اللہ کے سردار اور مفتیوں کے سردار دونوں ساتھ تھے ماشاء اللہ. تو مدینہ شریف سے لے کر مکہ شریف کے پہاڑوں پر جہاں جہاں جہاد ہوتا تھا یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس میں شریک رہتے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کننا اذا سعیدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا, مگر اعتدال کے ساتھ. اگر بیوی بچے بیمار ہیں, شرعی عذور ہے, تو شیخ کو بتا دے. اگر کوئی عذور نہیں ہے, صرف سستی ہے, تو سستی کا تو کوئی علاج نہیں ہے بھائی, اس کا علاج صرف چستی ہے. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, اور جب نیچے اترتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے. آپ کہیں گے اس میں تو بندگی اور آداب بندگی کیا ہے, آداب بندگی کیا ہے؟ سنیے, جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو بلند ہونا اللہ کی شان ہے, لہٰذا آپ نے کہا اللہ اکبر, یعنی بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور جب نیچے اترے تو نیچا ہونا اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ کہو سبحان اللہ, اے اللہ آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں, ہم تو نیچے ہو رہے ہیں پر آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں. یہ ہے آداب بندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے مزاج عظمت کو, خدا کی شان الوہیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے ہر سانس میں سکھا دیا اللہ کہ اللہ اس بات سے خوش ہوں گے. آپ بتلائیے, نبی سے بڑھ کر مزاج حق تعالی کا کوئی عارف ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے ہر سانس میں بندگی سکھا دی. تو آج جو آپ یہ دو سنتیں لے کر جائیں, ان دو سنتوں پر عمل شروع کر دیں. زیادہ بھی سنا سکتا ہوں لیکن پھر آپ بھول جائیں گے اور عمل نہیں ہو سکے گا. اب مسجد میں داخل ہونا ہے, اس وقت آپ کیا کریں گے؟ مسجد میں پہلے سیدھا پیر داخل کریں گے اور جوتے سے الٹا پیر پہلے باہر نکالیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھے پیر سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل کر دیں, بلکہ مسجد کے پاس کھڑے ہو جائیے, یعنی سٹینڈ ہو جائے, مسجد کے پاس کھڑے ہو جائیں. اب پہلے الٹا پیر سے جوتا نکالیں گے, پھر سیدھے پیر سے نکالیں گے, اب سیدھا پیر مسجد میں داخل کریں گے. یہ سنت ہے, سمجھ گئے؟ اتنی ساری سنتیں یہاں پر آ رہی ہیں, بلکہ تو حضرت والا کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں. مسجد کے پاس کھڑے ہو جائیے, پہلے جوتے سے الٹا پیر نکالیں. یہاں دایاں اور بایاں لکھا ہے, میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں سیدھا اور الٹا, کچھ لوگوں کو دایاں اور بایاں کا معلوم نہیں ہوتا. یعنی پہلے لیفٹ پیر باہر نکالیں گے, الٹا پیر باہر نکالیں گے, یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور اس کو جوتے پر یا چپل پر رکھ لیجیے, چپل کے اوپر رکھ لیں گے اپنا پیر. اس کے بعد سیدھا پیر نکال کر اسی طرح کر لیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ خود الفاظ نبوت ہے جو مشکات شریف میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے اوپر درود بھیجتے تھے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ الفاظ پڑھنا زیادہ افضل ہے. کیونکہ ایک روایت میں ہے, اذا دخل المسجد صلی علی محمد وسلم, اس کے الفاظ بھی وارد ہیں. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب سیدھا پیر مسجد میں داخل ہو گیا, آپ مسجد میں آ گئے, اب اعتکاف کی نیت کر لیں, نویت سنت الاعتکاف, کہ اے اللہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس نیت کا مفت میں ثواب ملتا رہے گا. اگر عربی عبارت یاد نہ ہو تو اردو میں نیت کر لو, اے اللہ میں جب تک اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو اس سے نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. سن رہے ہیں حضرات, یہ مسنون زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آسان بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ہو سکتا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہوں, میں کسی وقت بھول بھی سکتے ہیں, اگر بار بار تکرار کرنے سے یاد ہو جاتی ہیں. خواتین کہیں گی ہم تو مسجد نہیں جاتی, آپ مسجد نہیں جاتی ہیں, آپ گھر کے کاموں میں دیکھ لیجئے, گھر سے باہر نکلنی ہے الٹا پیر, گھر کے اندر داخل ہو گئی ہیں سیدھا پیر, بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں سیدھے ہاتھ سے کھلا رہی ہیں, سیدھا الٹے کا خیال رکھنا ہے. اب نماز پڑھنے کے بعد باہر کیسے نکلنا ہے, مسجد سے پہلے الٹا پیر باہر نکالیں, یہ سنت ہے. ہر اچھی جگہ دایاں پیر پہلے رکھنا ہے یعنی سیدھا پیر, اور خراب جگہ مثلا بیت الخلاء میں الٹا پیر داخل کرنا سنت ہے. اگر کسی سے پیسہ یا ہدیہ لینا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے لین دین کیجیے. ایسے آپ کسی کو دے رہے ہیں, بھائی آپ موبائل پکڑیے گا میرا, تو یہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے, الٹے ہاتھ سے نہیں لیں گے. اگر کوئی جاننے والا ہو تو صحیح اس کو کہہ دے, ورنہ الٹے ہاتھ سے لے آپ اس کو منع کرنے جھڑک دے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر وہ سمجھ سکتا ہے اس کو بتا دیں, بھائی آپ فروٹ لے رہے ہیں, ٹھیلے والے سبھی سیدھے ہاتھ سے لے لو, لین دین کر رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے پیسے دیں, سیدھے ہاتھ سے سامنے والا لے. اب حضرت والا فرما رہے ہیں, ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے مجھے 5 روپے عنایت فرمائے. اپنے جب اللہ والے واقعہ سناتے ہیں تو مزہ آتا ہے, 5 روپے کی کیا بات ہے, میں اس زمانے 5 روپے بہت ہوتے تھے. حضرت فرما رہے ہیں, میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے مجھے 5 روپے عنایت فرمائے, غلطی سے میرا الٹا ہاتھ آگے بڑھ گیا, یعنی بایاں ہاتھ آگے بڑھ گیا, حضرت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا سیدھا ہاتھ آگے بڑھاؤ. یہ ایک سبق دیا تھا جو پوری زندگی کے لیے یاد ہو گیا. یہ خاص بات ہوتی ہے شیخ کے ساتھ رہنے والے جو ہیں, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے وہ پوری زندگی وہ پھر خود بخود آٹومیٹک عمل میں آ جاتی ہے. اللہ والے عملی تربیت کرتے ہیں تو ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کریں. استنجا کرنا ہے, ناک وغیرہ صاف کرنا ہے, جیسے کام ہے یہ الٹے ہاتھ سے کریں تو مسجد کے مقابلے میں دنیا کی باقی زمین کمتر ہے, لہٰذا مسجد سے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں یعنی الٹا پیر, مگر اس سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف پڑھ لو, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں, الٹا پیر نکالیں باہر, پھر یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اسألوک من فضلک, اور بائیں جوتے کے اوپر رکھیں. اب الٹا پیر تو نکال لیا, مگر اب سنت طریقہ جوتا بھی تو پہننا ہے, الٹا پیر تو باہر نکال لیا, اب بائیں جوتے کے اوپر رکھیں, الٹا پیر نکال کے چپل ہم نے رکھ دی, الٹے پیر کے اوپر جوتے کے اوپر ہم اپنا پیر رکھ دیں گے, ابھی جوتا پہنا نہیں, جوتے کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا, ابھی جوتے میں پیر داخل مت کریں, اب سیدھے پیر کو مسجد سے باہر نکالیں اور سیدھے جوتے میں داخل کیجئے, پھر الٹے پیر کو جوتے میں ڈالیں, جو الٹا پیر جو اوپر رکھا تھا جوتے کے اسے جوتے میں داخل کریں, یہ جوتا پہننے کی سنت ادا ہو رہی ہے, ان سنتوں کو جاری کر دیجئے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے اور وہ اس زمانے میں تھی, اب تو حضرت والے کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں ساری سنتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ربیع الاول کا مقصد یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اس دنیا میں یہ تھا کہ ہم اتباع سنت کریں, ان کی نقل کریں. اگر آپ مہینے میں ایک سنت بھی یاد کر لیں تو دوستوں ایک سال میں 12 سنتوں پر عمل ہو جائے گا. ہماری زندگی اللہ ہماری زندگی میں برکت بھی دے, اس طرح انشاءاللہ 10 سال میں 120 سنتوں پر عمل ہو جائے گا. واہ بھائی, اس سے زیادہ سنتیں تو ہے بھی نہیں. تو خیر میں نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی کہ تقریر سے پہلے کچھ سنتیں بیان کر دوں, کیونکہ پھر مضمون پھیل جاتا ہے, اس کے بعد آدمی کو وہ بات یاد نہیں رہتی. دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک دو مضمون اپنے بزرگوں کا سنانے کا اہتمام ہو. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جن سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کا ماحول رکاوٹ نہیں بنتا ان کو تو شروع کر دو, اس سے روح میں نور اور قوت پیدا ہوگی, پھر ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے گی جن میں آپ کا معاشرہ رکاوٹ ڈالتا ہے. فرمایا, جہاں دین کی طلب نہ ہو وہاں خود سفر کر کے جانا چاہیے. سبحان اللہ, کیونکہ سونے والوں کو جگانے کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جہاں طلب ہو ان کو اللہ والوں کے پاس خود آنا چاہیے. یہ بات مجھے تھوڑا بہت عرصے سے تھی, ایک صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں اللہ والوں کے پاس خود جانا چاہیے, مگر پھر حضرت والا کو بھی دیکھا, میں موجودہ شیخ کو بھی, یعنی حضرت 2-3 گاؤں میں ایسے گئے جہاں نئے گاؤں تھے, نمن زمانی میں اور ایک پتہ نہیں گوڑوں کر کے کچھ نام تھا مٹیاری کے قریب, تو وہ بالکل نیا گاؤں تھا, بالکل سب لوگ بیٹھے ہوئے, مٹیاری کے قریب تھا, رات کو عشاء کے بعد 9 بجے وہاں پہنچے تھے, ایسا لگتا ہے 12 بج رہے ہیں بالکل, حضرت نے بھی کل بتایا صبح آج, مگر وہاں بہت رش تھا ماشاء اللہ, اتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, بالکل اندر گھس کے گاؤں تھا, بہت رات کے اندھیرے میں ہم لوگ وہاں پر پہنچے, بالکل نیا گاؤں تھا, تو حضرت نے وہاں بہت دیر تک بیان فرمایا. اور ایک اور گاؤں میں گئے تھے, 2-3 گاؤں میں گئے, وہاں پہ حضرت نے بیان فرمایا ظہر سے عصر تک مستقل بیان, ظہر کی نماز پڑھ کے ہم تو سمجھتے ہیں کھانا ملے گا کھانا ملے گا, ہم لوگ تو نالائق مرید ہیں کھانے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے جاتے ہیں, شیخ کے ساتھ رہیں گے تو کھانے کو ملے گا, یہ دیکھنے کو ملے گا, وہ دیکھنے کو ملے گا, میں جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں. تو 2 سے لے کر 2:30 بجے سے 4:15 ہو گئے, بیان شروع ہوا 4:15 بجے تو اذان ہو جاتی ہے, حضرت نے مستقل بیان فرمایا، سب کہیں جھوم رہا ہے، کہیں یوں ہو رہا ہے، کھانا کسی نے کھایا نہیں، اور فجر کا ناشتہ کیا تو وہ بھی وہ نان کتائی اور چائے، پراٹھا بھی نہیں ملا تھا اس وقت، اور پھر ایسی حالت ہو رہی تھی. پھر ٹنڈو جام گئے، وہاں پہ بیان ہوا مغرب سے عشاء، پھر عشاء کے بعد ایک اور بیان تھا، پھر عشاء کے بعد بیان ہوا، پھر رات کو جا کے ہمیں کھانا ملا. مجاہدہ اللہ نے کروایا الحمدللہ. یہ خیر یہ تو اتنا مجاہدہ بھی نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں نیا گاؤں تھا، حضرت والا نے وہاں دو دو گھنٹے بیان فرمایا. نیا گاؤں تھا کیونکہ وہاں کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، بس اپنے بزرگ جو باپ داداؤں کے طریقے پہ چلے آ رہے، داڑھی جو چاہے کاٹ لے، جو چاہے بدفعلی کر لے، جو چاہے شراب پی لے، جو چاہے ننگی تصویریں دیکھ لے. اس وقت ایک چھوٹا لڑکا تھا، پورا لڑکے بھی تھے بہت سارے، جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے. وہ جہاں ہم رات کو بیان کیا تھا، وہاں ایک لڑکے نے اپنے کوٹ کے اندر موبائل چھپایا ہوا تھا، بار بار نکالا تھا اس طرح کر کے، جیسے ہی حضرت دیکھتے وہ اندر کر لیتا. پھر وہ اس کو بتایا گیا، بھائی یہ کا کہنا حضرت تصویریں نہیں کھنچواتے ہمارے. اور ایک صاحب نے تو وہ بتایا تھا نا، گاؤں میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی حضرت کی، وہ ساؤنڈ والا تھا، ساؤنڈ والا لیفٹ پہ بیٹھا ہوا تھا حضرت والا کے الٹے ہاتھ پہ، تصویر کھینچنے کی کوشش کی، دو تین دفعہ تصویر، دو دفعہ تصویریں کھینچی، سب تصویریں آ گئی میں حضرت والا کی تصویر نہیں آئی اس کے اندر. اللہ والوں کی اللہ حفاظت بھی فرماتے. وہ حیران ہو رہا تھا کہ حضرت کی تصویر کیوں نہیں آئی. بہرحال تو جہاں دین کی طلب نہ ہو وہاں خود سفر کر کے جانا چاہیے، کیونکہ سونے والوں کو جگانے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں طلب ہو ان کو اللہ والوں کے پاس خود آنا چاہیے. عام لوگ بزرگوں کے آخری حالات پر قیاس کرتے ہیں، جب ان کی طرف مخلوق آنے لگتی ہے لوگ جوک در جوک متوجہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کے ابتدائی مجاہدوں کی خبر نہیں کہ جوانی میں کتنے پاپڑ بیلے، کتنے مصائب اٹھائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ بزرگوں کے آخری حالات کو دیکھتے ہیں کہ مرغے آ رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں، مقوی جو ہے آ رہے ہیں، ماوے آ رہے ہیں اور کیا کیا، گاجر کے حلوے آ رہے ہیں، لوگ پیر دبا رہے ہیں، سر میں تیل کی مالش ہو رہی ہے، تو ہر شخص دیکھتا ہے کہ پیری تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی، ہم بھی کسی سے مرید ہو کر خلافت لے لیں گے. ایک صاحب گنگو گئے، 10 سال مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خدمت کی، بعد میں کہنے لگے حضرت کچھ حاصل نہیں ہوا لہٰذا میں جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا حاصل نہیں ہوا؟ کہنے لگے بس کیا کہیں. فرمایا سچ سچ بتاؤ کیا نیت تھی؟ کہا بس یہی خیال تھا 10 برس اللہ اللہ کروں گا، آپ مجھے خلافت دے دیں گے، پھر میں بھی ایک دکان کھول لوں گا، چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کا بورڈ لگا کر میں بھی پیری مریدی شروع کر دوں گا، لیکن آپ نے خلافت ہی نہیں دی لہٰذا میں جا رہا ہوں. تو فرمایا اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملا کہ تم نے غیر اللہ کو مقصود بنایا، مانگنے سے خلافت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ خود بخود شیخ کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ دل میں خلافت کا خیال بھی آ جائے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو، اے اللہ ہم تو آپ کو چاہتے ہیں، اگر آپ مل گئے تو سب مل گیا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولانا زکریا صاحب جن کی فضائل اعمال کتاب ہے، کہ بزرگوں کے آخری حالات مت دیکھو کہ بڑے آرام سے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں جا رہے ہیں، دسترخوان پر مرغے آ رہے ہیں، وہ زیادہ کھاتے بھی نہیں بزرگان دین، ان کے مریدین اڑاتے ہیں ساری غذائیں جو ان کے برکت والی پلیٹ ہوتی ہے، برکت والا عمل نظر نہیں آ رہا، پلیٹیں نظر آ رہی ہیں. سفر میں اتنی چیزوں میں ہنسی آئی، اگر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہوتا کیونکہ شیخ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا. ایک صاحب، بڑے بڑے خلفاء حضرت کے باہر بیٹھے ہیں اور ایک صاحب اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، جب میں گھسے چلے آ رہے ہیں آ کے آخری میں کچھ ملی جائے ان کو، کھیر ہی مل جائے، کھیر ملے گی اللہ تھوڑی ملے گا. ہر وقت گھسے چلے آ رہے ہیں، نیت یہ کہ شیخ کی صحبت، اتنے بڑے بڑے خلفاء باہر ہیں اور وہ صاحب شیخ کے دسترخوان میں گھسے چلے آ رہے ہیں. اور ایک صاحب نے تو حد ہی کر دی، یہ عجیب تھے وہ، بہت ہی نالائق شخص تھے حضرت، یعنی ہر دسترخوان پہ حضرت قریب بیٹھ رہے ہو، غریب بیٹھے آ رہے ہیں حضرت کو. پھر آخر میں حضرت نے بہت زبردست بیان فرمایا، وہ سب سننے کا بیان ہے، جس کو بھی سفر پہ جائے وہ ضرور سنے، میں نے بھی اس کو موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا، اور ایک صاحب شاید مولانا فاضل الرحمان نے ڈال بھی دیا ہو اس میں، وہ صاحب ہر وقت حضرت قریب ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے حضرت کا جو بچا ہوا کھانا حضرت نے کسی کو اپنے دوست کو دیا، اس میں سے بوٹی نکال لی، جہاں جہاں بوٹیاں بوٹیاں اپنی سالن ڈال رہے ہیں، اپنی بس راحت کا خیال کر رہے ہیں. حضرت کو اتنا دکھ ہوا، یہ کھانے کھانے آیا ہے میرے ساتھ یا دین سیکھنے آیا ہے؟ بہرحال بزرگوں کے آخری حالات مت دیکھو کہ بڑے آرام سے ہیں، دسترخوان پر مرغ کھا رہے ہیں، گاؤں تک یہ لگا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے، بلکہ ان کی جوانی دیکھو، جو لوگ ان کا آخری عمر کا عیش دیکھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، کہتے ہیں پیروں کے تو بڑے مزے ہیں، ٹانگیں دابی جا رہی ہیں، مرغے آ رہے ہیں، ذرا ان کی جوانیوں کو دیکھو کیا کیا مصائب اٹھائے ہیں، اگر آپ ان کی جوانی کے مجاہدات کی تاریخ سن لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت والا اپنے فرما رہے ہیں کیسے حضرت والا نے جوانی اپنی اللہ پہ فدا کی، اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، آپ نے تو وہ وقت دیکھا جب اللہ کو ان کے بڑھاپے پر رحم آ گیا, جب فتوحات کے دروازے کھل گئے, لوگ ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ میرے اس بندے نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا مصائب اٹھائے. آخر وقت میں تو آپ بھی اپنے بوڑھے نوکر کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا نوکر آپ کے ساتھ اپنی جوانی میں باوفا ہو تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے علاج معالجے پر بھی خرچہ کرتے ہیں, اس کی بیماری پر آپ کے آنسو بھی نکلتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے میری یہاں وفاداری کی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بوڑھے غلاموں پر رحم آتا ہے کہ ان کو مرغے کھلاتے ہیں, تو آپ کو کیوں حسد پیدا ہوتا ہے؟ ذرا ان کی زندگی کے مجاہدات کو بھی تو دیکھیں, وہ تاریخ دیکھیے تو آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے, آپ رونے لگیں گے کہ انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں دنیا میں ہم ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں, امرود ہو, کیلا ہو, مکان ہو, سب بڑھیا ہونا چاہیے, تو کیا وضو اور نماز بڑھیا نہ ہو؟ جب آپ مکان بناتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی ڈسٹمپر ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب اللہ کی یاد میں تسبیح پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے پیچش کے مڑوں اٹھ رہے ہوں اور دس پر دس آ رہے ہیں, جمال گوٹے کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں, چاہتے ہیں تسبیح رکھ کر جلدی سے بھاگیں گے. اللہ کے ذکر کو ہم لوگوں نے بلا سمجھ رکھا ہے. ہائے ہائے کیا لوگ تھے جو ایک اللہ پر اپنی جان فدا کرتے تھے. مولا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں نام اونچوں بڑھ زبانم می رود ہر بنے منہ از اصل جوئے شود. جب میری زبان پر اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اے دل ہی شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد. اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ تو اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ عام لوگ تو سمجھتے ہیں شربت روح افزا سے بڑھ کر کوئی مشروب نہیں, لیکن اللہ والوں کی جانوں سے پوچھو, جب وہ اللہ کہتے ہیں تو ان کو زمین سے آسمان تک روح افزا ہی روح افزا نظر آتا ہے. جب ان کے دل پر اللہ کا ذکر چھا جاتا ہے تو انہیں ہر طرف اللہ نظر آتا ہے. مگر یہ ہم لوگ اپنی طرف سے کیفیت تاریخ مت کریں, یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو حقوق العباد ادا کر لے, جو روح برائی کا بدلہ اچھائی سے دے, سب خاندان والوں سے اچھے اخلاق سے ملے, نظر ایک نظر بھی خراب نہ کرے, غصے کو پی جائے, بچوں کی تربیت میں جان گھلا دے, شیخ کو خوش کرے یعنی شیخ کو حالات کی اطلاع کرے, پھر یہ ایسا مزہ آئے گا. صرف ایسے نہیں آئے گا کہ بس کچھ مجاہدہ ہے نہیں سمجھ رہے مجھے روح افزا مل رہا ہے اللہ کے نام, ایسے شخص کو نہیں ملے گا مزہ. جو تقوی مجاہدات سے گزرے گا اس کو ایسا مزہ آئے گا اللہ کے نام کا. جب ان کے دل پر اللہ کا ذکر چھا جاتا ہے, اسی طرح خواتین ہیں جان کی بازی لگا کے شوہر سے ایک ذرہ بھی بدتمیزی نہ کریں, اور شرعی پردے میں جان لگا دیں, نظر کی حفاظت کریں, غیبت بھی نہ کریں, نہ کسی ساس کی نہ نندوں کی, نہ ویڈیو گیم کھیلیں, نہ ناول وغیرہ پڑھیں, پھر دیکھیں ان کی بھی آہ نکلے گی خواتین کی. ہر طرف روح افزے کا مزہ آتا ہے. اس پر میرا ایک شعر ہے جو ابھی اسی ہفتے موضوع ہوا ہے, جب اختر ٹنڈو جام سے حیدرآباد آ رہا تھا. واہ بھائی واہ, دونوں شہر کا نام آ گیا. جب اختر ٹنڈو جام سے حیدرآباد آ رہا تھا, چھایا ہے جب سے دل پہ میرے ذکر کا عالم, ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا. چھایا ہے جب سے دل پہ میرے ذکر کا عالم, ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا. جب دل پر اللہ کا ذکر چھا جائے, اللہ کی یاد غالب ہو جائے, تو ذرے ذرے سے آپ کو خدا ملے گا. ہر ذرہ محبوب کی منزل کا پتہ دیتا ہے, کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہما صدیقی صاحب ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں, اور حکیم الامت کے خلیفہ حاجی نصرت علی صدیقی کے سگے بھائی ہیں. ان کی بیوی کا انتقال ہوا, مجھے اطلاع ہوئی کہ 61 سال تک دونوں میاں بیوی ساتھ رہے. 61 سال 61 ایئرس تک ان کی جو ہے وہ میرج لائف گزری. جس کی بیوی 61 سال تک اس کے ساتھ رہے تو اس کے انتقال پر غم نہیں ہوا ہوگا, وہ تو بہت رو رہے تھے. سکھر والے جناب حکیم ابراہیم صاحب بھی تشریف فرما تھے, میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے تو حکیم ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ کچھ تسلی کے کلمات کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تسلی کی باتیں عرض کی ان, تو وہ صاحب بہت خوش ہوئے, فرمایا مجھے بہت تسلی ہوئی. میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا دنیا کے جتنے رفیق ہیں سب چھوٹنے والے ہیں, بیوی ہو بچے ہوں کسی وقت بھی جدا ہو سکتے ہیں. کتنا ہی محبوب بیٹا ہو, کتنی ہی محبوب بیوی ہو, کتنا ہی محبوب مکان ہو, تجارت ہو, ہر انسان کے دنیا کی محبوب چیزیں اس سے جدا ہو سکتی ہیں, اللہ کا بھی جدا نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ شاعر فرماتے ہیں لکل شعین اذا فارقته عوض وليس لله ان فارقت من عوض. ہر وہ چیز جو تم سے جدا ہو جائے اس کا بدل مل سکتا ہے, لیکن اللہ تم سے جدا ہو گیا تو اللہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے سلسلے کے خلیفہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا یعنی اللہ کے سوا, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. کہتے ہیں اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہم کو ملہ کہیں گے، اگر ہم نے اشراق پڑھ لی اتنی دیر میں ہم اتنا کما لیں گے۔ لیکن حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ ارے اللہ کے عاشقوں کو کہاں اگر مگر سوچتی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ وفا کی حقیقت ان کو حاصل ہے، وہ تو ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ اگر مگر تو منافق لگاتا ہے یا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کہ اگر سینما نہ دیکھو گے، وی سی آر نہ دیکھو گے، فیس بک پہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو گے۔ کہہ کے تھک گیا ہوں، ہمارے بہت سے دوست چھپ چھپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ اور یوٹیوب نہیں دیکھو گے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھو گے، عورتوں کو بری نظر سے نہیں دیکھو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، رشوت نہیں لو گے، تو زندگی بالکل بے کیف ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی۔ ٹی وی سینما کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ رشوت نہ لینے سے انڈا پراٹھا چھوٹ جائے گا، مکھن کی ٹکیا حلق سے نہیں اترے گی، سوکھی روٹی کھانی پڑے گی۔ لیکن دوستوں واللہ کہتا ہوں، اگر حق تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ اپنی دوستوں کی سطح والا عطا کر دے، تو آپ کو روکھی روٹی میں جو رضائے حق کے ساتھ ملے، بریانی اور مرغ پلاؤ سے زیادہ لذت ملے گی۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی راضی کرنے پر قادر ہے۔ چاہے وہ چٹنی روٹی کھلائے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنی نافرمانوں کو ایئر کنڈیشنوں میں رکھ کر، مرغ پلاؤ کھلا کر عذاب میں اور بے چینی میں رکھے۔ وہ ہارٹ اٹیک میں رو رہا ہے، بد حواس ہو کر ڈاکٹر کو فون کروا رہا ہے کہ جلدی دوڑو، حالانکہ مرغا اڑایا ہے ایئر کنڈیشن میں یا ہیٹر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسباب راحت کے محتاج نہیں ہے، چاہے تو اسباب راحت میں بھی بے راحت کر دیتے ہیں، اور بغیر اسباب راحت کے راحت عطا فرمانے پر بھی قادر ہیں۔ اور اگلا شعر تو اور غضب کا فرمایا، ایک اللہ والے کا شعر ہے دوستوں، فرماتے ہیں، میں دنیا میں کس سے دل لگاؤں، کس پر جان فدا کروں۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہیں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دیں، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ بین الاقوامی انٹرنیشنل چیلنج ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کا مثل لا کر دکھاؤ۔ یہ کیا ہے کہ آج جو محبوب ہے وہ کل مرا پڑا ہوا ہے، لاش بدبودار ہے، آج جو تجارت ہے کل اس میں گھاٹے آ گئے، لباس اور غذا کی اتنی فکر ہے، آج جو کپڑے قیمتی ہیں کل انہیں کوڑے خانے میں پھینک رہے ہو۔ دیکھ لو جہاں جہاں کوڑے خانے ہیں، آج جس کرتے پر فخر تھا کل وہی کرتا بلدیا والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں۔ اور غذا کا کیا معاملہ ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں، شام کو خوشبودار بریانی اڑائی لیکن صبح بیت الخلاء میں کیا نکالتے ہو۔ دوستوں، غذا ہو، لباس ہو، مکان ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یہ سب نعمتیں تو ہیں، مگر نعمتوں کی محبت نعمت دینے والے سے زیادہ نہ ہو۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اس قدر پیارا شعر فرمایا، مجھے وجد آ گیا۔ ابھی جب میں الہ آباد گیا تھا، حضرت والا فرما رہے ہیں، تو حضرت نے مجھے یہ شعر سنایا۔ میں حضرت سے مل کر آیا ہوں، میں اس درد بھرے دل سے اپنا دل ملا کر آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ محض کتاب میں شعر دیکھ کر زبانی سنا رہا ہوں، ان کی زبان سے بھی سن کر آ رہا ہوں۔ تو فرمایا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ایسا سنایا کہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے برادر نسبتی، جو ہردوئی میں ہے، لندن سے ڈاکٹری کر کے آئے ہیں، ڈاکٹر محمود شاہ لندن والے، بڑے رئیس آدمی ہیں۔ لیکن جب میں نے ان کو حضرت پرتاب گڑھی کا یہ شعر سنایا تو رونے لگے، اور فرمایا، اس شعر میں تو دو گھنٹے کا واز کا اثر ہے۔ وہ شعر کیا ہے، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا۔ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا۔ یعنی یہ بھی کوئی زندگی ہے، اخبار پڑھ لیا، یوٹیوب پہ چلے گئے، فیس بک پہ چلے گئے، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، دوستوں سے ہاں ہو کر رہے ہیں، سگریٹیں سلگا رہے ہیں، گپ شپ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے تسبیح اٹھاؤ اور بھاگو اللہ کی طرف۔ یہ خواتین ہیں، شوہر گئے ہوئے ہیں، دفتر گئے ہوئے، کاروبار میں، لمبی لمبی باتیں سہیلیوں سے کر رہی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے اللہ والا بن کر رہنا، تجارتوں میں، اپنی دکانوں میں، کاروبار میں رہتے ہوئے ہر وقت با خدا رہنا، اللہ والا رہنا، یہ ہے بندگی کی معراج۔ میرا ابھی ایک شعر ہے کہ اللہ والے کون ہیں، میرا بھی شعر ہے کہ اللہ والے کون ہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ یعنی جتنا وہ چٹائی پر، اشراق اور مسجدوں میں اللہ کے ساتھ ہیں، اتنا ہی وہ تجارت گاہوں پر، دفتروں میں بھی، آفس میں بھی با خدا ہیں، اللہ والے سے دنیا میں رہتے ہیں مگر اپنے اللہ سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ ہر اللہ والے کا الگ عالم ہوتا ہے، اس کے زمین و آسمان الگ ہوتے ہیں، اس کے سورج و چاند الگ ہوتے ہیں۔ اب وہ زماں ہے نہ وہ مکاں ہے، اب وہ زمین ہے نہ آسماں، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ سبحان اللہ، یہ تو بات سچ ہے، ہم نے حضرت والا کو دیکھا، امیر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کو دیکھا، کہ ماشاءاللہ ان کے زمین و آسمان ہی الگ ہیں, ان کے مزے ہی الگ ہیں. جو خانقاہ میں جاتے ہیں تو الگ ہی زمین و آسمان لگتے ہیں. کراچی کے آپ صدر بازار میں چلے آئیں, وہی پھر تھوڑا سا خانقاہ میں گزارے, صاف پتہ چلے گا وہاں کے نور ہی الگ ہے. اور یہی چیز اللہ والوں کو, ایک تو خانقاہ میں ہوتی ہے, اللہ والوں کے دل کے اندر بھی ایک خانقاہ ہوتی ہے. ان کو یہ چیز ہر وقت حاصل رہتی ہے. وہ اس کے محتاج نہیں ہوتے کہ صدر میں جائیں گے تو ان کی وہ خانقاہ تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ نظر بچاتے ہیں, اچھے اخلاق سے رہتے ہیں. یہ کیا پیارا شعر ہے. اب وہ زماں ہے نہ وہ مکاں ہے, اب وہ زمیں ہے نہ آسماں ہے, تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. یعنی اللہ دل میں آ گیا تو میرا پورا جہان ہی بدل گیا, آسمان ہی بدل گئے. جس کی نگاہ میں اور دل میں اللہ آ جاتا ہے اس کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کے سورج اور چاند اور ہوتے ہیں. یہ سورج تو ڈوبنے والا ہے, مگر اللہ والوں کے قلب میں جو اللہ کے قرب کا آفتاب ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا. اے خدا, تیرے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے, کیونکہ دنیاوی سورج تو غروب ہو جاتا ہے, مگر اللہ کے قرب کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. خیر, میں تو ہما صدیقی صاحب سے عرض کیا کہ آپ کی اور حکیم ابراہیم صاحب کی برکت سے ابھی یہ بھی ایک شعر موضوع ہوا, کیونکہ آپ کو یہی اندیشہ ہے کہ بیوی کے بعد اب میری زندگی تلخ ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو اس شعر کے اندر ہے. ہر تلخی یہ حیات و غم روزگار کو تیری مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا. ہر تلخی یہ حیات و غم روزگار کو تیری مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا. اللہ کا نام لو, انشاءاللہ زندگی کی تلخیاں اور کڑواہٹیں, زمانے کا غم دور ہو جائے گا. روزگار کے معنی زمانے کے ہیں, یہ روزی روٹی والا روزگار نہیں سمجھ لینا. اس کے بعد میں نے انہیں دو شعر اور سنائے. ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر, ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر. زندگی کی ہر سانس کو کیسے گزارو گے, کبھی مصیبت بھی آئے گی کبھی راحت بھی آئے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ تعلق مع اللہ ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو ان میں اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ بہت یارانہ تھا, اللہ والی محبت تھی. اللہ والوں کو اللہ والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے انتقال سے مجھے اتنا غم ہے کہ اگر میرے قلب میں ایک چیز نہ ہوتی تو رشید احمد بیمار ہو کر چارپائی سے لگ جاتا. حاضرین مجلس نے پوچھا, حضرت وہ کیا چیز ہے جو نہ ہوتی تو آپ چارپائی سے لگ جاتے؟ فرمایا, اس کا نام تعلق مع اللہ ہے, اس کا نام اللہ سے تعلق ہے. وہاں کیسا تعلق؟ صحیح اور قوی تعلق. یہ نہیں کہ تعلق تو بہت ہے مگر نواز روزہ قائم. صحیح اور قوی تعلق جو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہوتا ہے اور نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو کانپور میں ایک شخص نے دیکھا. اس وقت وہ حضرت کی جوانی تھی, چہرہ سرخ سفید, بہت حسین و جمیل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے خواجہ صاحب سے کہا, بھائی آپ کے پیر صاحب کون سی بوٹی اور کشتہ کھاتے ہیں جو اتنے لال ہیں جیسے ہمارے شیخ موجودہ؟ خواجہ صاحب نے جا کر حضرت سے نقل کر دیا کہ حضرت, ایک آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سی بوٹی کھاتے ہیں. حکیم الامت ہنسے اور فرمایا, خواجہ صاحب جب وہ آدمی آپ کو کانپور میں ملے تو بتا دینا, اشرف علی ایک بوٹی کھاتا ہے جس سے تر و تازہ, ہرا بھرا, سرخ و سفید رہتا ہے. اس بوٹی کا نام ہے تعلق مع اللہ, اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق اگر ہے تو معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں, رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. معیت گر نہ ہو تیری, یعنی اللہ کی معیت نہ ہو تو گھبراؤں گلستاں میں, رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. اور اللہ ساتھ ہے تو جنگل میں بھی گلستاں ہیں. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ والوں کی صحبت میں بھی اللہ نے یہ بہار رکھی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, سکون کی جان ہے واللہ تیری محفل میں, سکون کی جان ہے واللہ تیری محفل میں, ابس چلے ہیں گلستان میں دل کو بہلانے. سکون کی جان ہے, یعنی اللہ والوں کے پاس ہم دل کو بہلانے کہاں جائیں؟ سی ویو چلے گئے, کلفٹن چلے گئے, وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب کیا فرما رہے ہیں, مگر یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ خاندان میں سب کو حاصل ہو, کسی ایک کو حاصل ہے, بچوں کو حاصل نہیں. تو بچوں کا دل بہلانے کے لیے پارک وغیرہ جا سکتے ہیں, ان کے دل کی خوشی کے لیے. ہمیں تو اللہ والوں کے پاس ہی خوشی ملتی ہے. سکون کی جان ہے واللہ تیری محفل میں, ابس چلے ہیں گلستان میں دل کو بہلانے. فرماتے ہیں, اللہ کی قسم اللہ والوں کی محفل میں سکون اور اطمینان کی جان ہے. جبکہ لوگ باغات میں پارکوں میں دل بہلانے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں اتنی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ. یہ اللہ والے ایئر کنڈیشن ہے, وہاں جا کر دیکھو کہ ان کے پاس کیا ٹھنڈک ہے. وہاں جا کر تمہاری قسمتیں بدل جائیں گی, کچھ دن میں اس کے جراثیم تمہیں پکڑ لیں گے. کون سے جراثیم؟ تقوی اور اللہ کی محبت کے جراثیم. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کی محبت کی بیماری جس کو مل جائے خوشا نصیب, زی مرض خوشتر نہ باشد صحتے خوب تر زین سم ندیدم شربتے. اللہ کی محبت میں کوئی بیمار ہو جائے تو مولانا رومی فرماتے ہیں خدا کی قسم دنیا میں اس سے بہتر کوئی تندرستی نہیں ہے, اس مرض سے بڑھ کر کوئی تندرستی اور صحت نہیں ہے, اور اللہ کی محبت کے زہر سے بڑھ کر میں نے کوئی شربت نہیں پایا. خیر تو میں عرض کر رہا تھا جب میں نے ہما صاحب کو دوسرا شعر سنایا تو بار بار مجھ سے فرمائش کی کہ وہ شعر سنا اور کہا اس شعر سے تو میرے قلب کو بڑی تسلی ہوئی. وہ شعر کیا تھا, 50 سال اپنی بیوی کے ساتھ رہے, ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے یہ شعر سنایا جو ابھی پڑھ کے نہیں جا رہا ہوں, اس سے ان کو تسلی ہو. بار بار حضرت والا سے یہ شعر سنا, بہت پیارا شعر ہے. میں جان بوجھ کے بغیر ترس کے پڑھ رہا تھا مگر ابھی ترس سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ حضرت والا بھی بعد میں بغیر ترس کے پڑھتے تھے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. جس کو اللہ کا غم مل جائے سارے غموں کے مثل ازدہے کے نکل جائے گا. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ کا شعر ہے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمے دو جہاں سے فراغت ملے. اگر یہ غم ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہم سے ناراض تو نہیں, تو اس سے اس غم سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا کوئی قوی سہارا نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو غموں سے بچانے کے لیے ایسے ایسے سہارے ڈھونڈتے ہیں جو فانی ہیں کمزور ہیں, اس قابل نہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے. ہم ایسے ناپائیدار سہاروں سے دل کو بہلا رہے ہیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں جو لکڑیاں بوسیدہ ہیں گل گئی ہیں گھن لگی ہوئی ہے ان سے سہارا مت حاصل کرو, ساری مخلوق بوسیدہ ہے کسی بھی وقت تم سے ہٹ سکتی ہے, بس اللہ کا سہارا ہی پائیدار ہے. اللہ کا یہ تعلق اور اللہ کے درد نسبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اعلیٰ درجے کی کا گھڑی ساز بننا چاہتے ہیں تو جو گھڑی ساز میں ماہر ہوگا اس کے پاس آپ کو رہنا پڑے گا. اسی طرح اگر دین میں کامل بننا ہے تو جو لوگ دین میں کامل ہیں ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا. یہ صحبت ضروری ہے, یہ صحبت سے تعلق ماللہ ملتا ہے, ورنہ دل کو بہلانے کے لیے یوٹیوب پہ چلے گئے فیس بک پہ چلے گئے. شیخ کو اتنے عرصے سے بتا نہیں رہے, نیٹ لگا ہوا ہے موبائل میں, اس بھروسے پہ نیٹ لیا تھا, شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر 10 دن پہ اطلاع کروں گا, اب کوئی اطلاع نہیں. ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں, عشق معاشقی کا چکر چلایا ہوا ہے, ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہے ہیں, شیخ سے چھپا رہے ہیں. شیخ کو تو اللہ تعالیٰ ایک کر فراست دیتے ہیں, سمجھ جاتا ہے کہ نالائکی کر رہا ہے, توبہ کرے. شیخ سے تعلق تو اللہ کے لیے ہے. میں انٹرنیٹ لگوایا ہے میں نے موبائل پہ, وہ مجھے یونیورسٹی کی ضرورت ہے, وہ مجھے آفس کی ضرورت ہے, لگوایا تو اطلاع کیوں نہیں کرتے آپ؟ صاف صاف بتائیں کہ میں ننگی تصویریں دیکھ رہا ہوں, چھپاتے کیوں ہیں؟ شیخ نفرت تھوڑی کرتا, حضرت فرماتے ہیں شیخ کوئی نفرت کرے گا کسی سے, علاج بتا دے گا. وہ غلطی سے بھی ننگی تصویر آ گئی تو اس کو بتانا چاہیے کیونکہ بار بار آ رہی ہے. ایک دفعہ او ہو یہ او ہو سے کام نہیں بنے گا, صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے. ننگی تصویر ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی دیکھ لی وہ صغیرہ نہیں ہے کبیرہ ہے. وہ یہ ہمت کریں بھائی, شیخ سے کیا چھپانا, شرم آتی ہے خط لکھنے میں کیا مشکل ہے. اب دو تین باتیں ہیں, حضرت فرما رہے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں جہاں دیکھو مسلمان پٹ رہے ہیں, مسلمانوں پر ذلت ہی ذلت ہے, اللہ میں مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بولو بھائی, یہ سوال اکثر ہوتا ہے نہیں. جب اللہ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے ضربت علیہم الذلہ وضربت علیہم المسکنہ, یہودیوں پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا تو پھر ان کو عزت کیوں ہو رہی ہے؟ ان پر ذلت اور مسکنت کی مار ہمیشہ رہے گی, لیکن پھر یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ یہ سوال علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس آیت کے آگے بھی کچھ ہے, الا بحبل من اللہ, جب کہ یہودی ایمان لے آئے تو ذلت ان پر سے ہٹ جائے گی. اب آپ کہیں گے یہ تو ایمان نہیں لائے, تو آگے ایک آیت اور بھی ہے, وحبل من الناس, یعنی بین الاقوامی طاقتوں کا سہارا لیں گے. الناس میں الف لام استغراق کا ہے, یعنی ان کا سارا زور محض عالمی طاقتوں کے سہارے پر ہے. تو قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا, قرآن شریف تو قیامت تک کے لیے اعتراضات کو رفع کرتا ہے. ہمارے حضرت والا کہ ہم دنیا لے لیتے ہیں جزاک اللہ, لیکن اس کا منتر نہیں سیکھتے. ہر شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسلام کروڑ پتی بننے سے منع نہیں کرتا, بادشاہت کے ساتھ بھی ولایت جمع ہو جاتی ہے. ایک شخص بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے ساتھ پیغمبر ہو سکتے ہیں تو بادشاہت کے ساتھ ولایت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ لہذا امیر آدمی بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے منتر بھی تو سیکھو، کیونکہ دنیا تو ایک سانپ ہے، سانپ پکڑنے سے پہلے منتر سیکھ لو ورنہ ڈس جائے گا. وہ منتر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منتر تقویٰ ہے. لا باس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، مالداری اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے. لہذا لا باس بالغنا، مالداری کچھ نقصان نہیں کر سکتی، چاہے کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو، بشرطیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی دنیا کے سانپ کا منتر ہو. آج افسوس ہے، ہر شخص بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، سانپ پالنے کا شوق تو ہے، بس کا منتر تقویٰ نہیں سیکھتے. جہاں مال آیا تو جو کچھ روزہ نماز تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب بڑے آدمی ہو گئے. بھائی بڑے آدمی کی علامت یہ ہو گئی کہ رات کو 12 بجے تک ٹی وی دیکھیں گے، سلیپنگ ڈریس جو خاص دھاری دار لباس ہوتا ہے اور وہ پہن کر سو جائیں گے، اور دن میں 9 بجے اٹھیں گے، نماز و جماعت کچھ بھی نہیں. ہائے افسوس، یہ مال آتا ہے تو اپنے ساتھ بے دینی لاتا ہے. ہاں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا، ہم لوگ آ رہے تھے بحریہ، آیا بحریہ، کتنا بڑا بڑی مسجد، حضرت بڑی مسجد دیکھ کے خوش ہوئے گاڑی کے اندر، فرمایا تھے نہیں بھائی یہاں تو سنا ہے بہت فحاشی ہوگی، بہت زیادہ آج کل ماڈرنزم بحریہ کے اندر آ رہا ہے. اللہ کرے وہاں اللہ والے بھی آباد ہوں اور وہاں دین آ جائے، مگر ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے، اللہ والے تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہندوستان میں ایک عورت اتنی پردہ نشین تھی کہ جج نے اسے عدالت میں طلب کیا تو اس نے کہا میں زمین سے دستبردار ہوتی ہوں، میں کسی غیر محرم مرد کو آواز بھی نہیں سنا سکتی، میں عدالت نہیں جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسی خاتون کو کراچی میں صدر کی سڑکوں پر بے پردہ دیکھا گیا. رونے کا مقام ہے دوستو، رونے کا مقام، کیونکہ یہاں صوفہ سیٹ آ گئے، ٹیلی ویژن آ گیا، نیٹ لگ گیا، بلڈنگ بن گئی، مال آ گیا اور دین رخصت ہو گیا. اس لیے تقویٰ کا حاصل کرنا فرض ہے. تقویٰ کے بغیر دنیا ملی تو خیریت نہیں. اس لیے جو جوان طالب علم ہے، اب بڑے آدمی ہونے کے قریب ہیں، ایم ایس سی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کو عنقریب بڑی تنخواہ کی نوکری مل جائے گی، تو ان کو فوراً کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبتوں میں آنا جانا رکھیں، تبلیغی جماعتوں میں جائیے. جو خانقاہوں میں جانا نہیں چاہتے ان کو تبلیغ میں لے جاؤ، وہاں اس کو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے یا کچھ اپ ٹو ڈیٹ لوگ ملیں گے، کچھ انجینئر، کچھ ڈاکٹر ملیں گے، ہمارے حضرت کے پاس بھی سارے لوگ ہیں. ہر چڑیا اپنی جیسی چڑیا کے ساتھ اڑتی ہے، لہٰذا جب وہاں دیکھیں گے ایک جماعت جا رہی ہے، اس میں کچھ انجینئرس اور کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ داڑھی والے ہیں، کچھ بغیر داڑھی والے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے یہ تو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، لہٰذا چلا لگا لیتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے. لیکن یہ فرسٹ ایڈ ہے. بعد میں بڑے علماء سے تقویٰ اور دین کی باتیں بھی سیکھے. دین خالی 6 نمبر ہی میں نازل نہیں ہوا، سمجھ لو اس کو، وہاں بدنگاہی سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں، یہ آپ کو اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا. غیبت سے بچنا، کبر اور بڑائی کا علاج خانقاہوں میں اور اللہ والوں کے پاس ملے گا. تبلیغ میں چلا لگانے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، یہ حضرت والا کی بات ہے جو راہ سنت و قلب سلیم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، بہت قیمتی بات ہے، ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے، صرف تبلیغ والے نہیں خانقاہ والے بھی. تبلیغ میں چلا لگانے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا میں بھی سندھ کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں جلتی ہوئی ریت پر چلا لگا کر آیا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے بخاری پڑھا رہے ہیں، میں ان سے افضل ہوں یا یہ افضل ہیں؟ میں نے کہا تم بالکل شیطان بن کر آئے ہو، اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، شیطانی مرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اور پھر آگے فرمایا ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. جس کے دل میں رائی کے برابر بڑائی ہوگی، جنت میں داخلہ تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. انہوں نے کہا اچھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے افضل ہوں، کراچی میں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا کوئی شیخ ہے؟ اس نے کہا فلاں شیخ ہے. میں نے کہا جلدی جاؤ شیخ کے پاس، جاؤ ان سے پوچھو. جب شیخ کو اس نے اپنا حال بتایا تو انہوں نے 2 تماشے لگائے. ایسے جس کو ایسے ہونا چاہیے، زبردست شیخ تھے ان کے. اور کہا زبان سے یہ کہو کہ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمان مجھ سے افضل ہیں، میں سب سے خراب ہوں، تب ایمان صحیح اور کامل ہوگا۔ اگر ایک مسلمان کو بھی حقیر سمجھا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ واضح حدیث موجود ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر اور بڑائی ہوگی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو آپ نے دیکھا شیخ کی ضرورت ہوئی یا نہیں، چلہ لگانے کے بعد پیٹ میں کبر کے پلے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، لہذا شیخ کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے شیخ کی صحبت سے اخلاص حاصل کیا تھا، خانقاہوں کا ثبوت ان کی زندگی سے ملتا ہے، وہ مدرسہ مزاحلوم میں عالم بنے، لہذا مدارس کا وجود بھی ضروری ہے۔ پھر آخر میں تبلیغ کی، تو تبلیغ بھی ضروری ہے، ہم تو تینوں کو ضروری سمجھتے ہیں، اور تزکیہ نفس، خانقاہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اخلاص نہ ہو تو تبلیغ والا بھی اور سخی والا بھی، مالدار والا بھی، قاری بھی، یہ تینوں کے تینوں جہنم میں جائیں گے۔ لہذا اللہ والوں کی صحبتوں سے اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ آخری بات ہے، اللہ والے چاہے مرغی یا بریانی کھائیں چاہے چٹنی روٹی کھائیں، دونوں باتیں آ گئی، مرغی یا بریانی یا چٹنی روٹی، چاہے انہیں ہوائی جہاز میں بٹھا دو چاہے تاجے شاہی پہنا دو، اگر وہ اللہ والا ہے تو انشاءاللہ ہر وقت اللہ والا رہے گا، تخت و تاج اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک اونٹ جا رہا تھا، اس کے پیٹ پر نقارے بجتے تھے، یعنی بہت بڑے بڑے ڈھول جن کی آواز دو میل تک جاتی تھی، جو سرکاری احکامات عوام کو سنانے کا ذریعہ تھے۔ محلے کے چند بچوں نے اونٹ کو چرانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالی بجائی، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اونٹ نے ان بچوں سے کہا، اے میرے پیارے بچوں، تمہارے تالی بجانے کا مجھ پر روب نہیں جم سکتا، مجھے ان کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، نہ ہی میں تمہاری اس حرکت سے متاثر ہو سکتا ہوں، کیونکہ میری پیٹھ پر ایسے ایسے ڈھول بجتے ہیں جو دو میل تک سنائی دیتے ہیں، تمہاری ہتھیلی کی آواز ہمیں کیا سنائی دے گی، وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ تو اللہ والوں کو آخرت کا غم، میدان محشر کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ تاج شاہی و سلطنت اور مال و دولت ان کو خرید نہیں سکتی، نہ گمراہ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی پیٹھ پر اللہ کے خوف کے نقارے بج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا جب یہ دنیا والے ہر وقت ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے ملہ ہے، ارے ملہ ہو گیا، داڑھی رکھ لی، ارے ملانی ہو گئی، پردہ کر لیا، تو کہتا ہے، ارے تم ہنستے رہو، انشاءاللہ ہمیں آخرت میں رونا نہیں پڑے گا، تم ہی ہنس کر اپنی آخرت خراب کرتے ہو، سبحان اللہ۔ اب دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی، یا اللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو جو سن رہے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، سب کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ہماری قیامت تک آئی ہوئی نسلوں کو آپ معاف فرما دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، جز فرما لیجئے، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے اللہ خاص فضل فرمائیے، پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فدا ہونے والا بنا دے، ہم ہوتے تو نہیں ہیں مگر آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ فضل فرمائیے، اے اللہ اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی عزت کو دعو پہ لا کے اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خاص فضل فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے، تکبر درائی کے برابر دل میں نکال دیجیے، اے اللہ دل کو تکبر سے پاک فرما دیجیے، تکبر کی دو نشانیاں ہیں، کسی انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا اور حق بات کو قبول کرنا، دونوں باتیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ہم حق بات کو فوراً قبول کر لیں اور کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھیں، اے اللہ دل میں بھاٹ ڈال دیجیے، غصے کو پینے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، آپس میں محبت قائم فرما دیں، اے اللہ یوٹیوب فیس بک کے اور انٹرنیٹ موبائل کے فتنے سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، خاص فضل فرما دیجیے، اے اللہ کارٹون دیکھنے، فلمیں دیکھنے سے بچا لیجیے، گندی حرکتوں سے بچا لیجیے، ہمیں بھی بچا، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا لیجیے، جو چھپ چھپ کے ہم گندی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں تو سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے اللہ، اے اللہ آپ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس زمین پہ ہم گناہ کرتے ہیں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، یہ اعضاء گواہ بن رہے ہیں، باڈی پارٹس گواہ بن رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ہر وقت یہ کیفیت رہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی رہیں، جس سرزمین پہ رہیں، اکیلے بھی ہوں، اس وقت ہمیں یہ بات دل میں اتر جائے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ یہ ایمان ہمارے دل میں اتار دیجئے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے، اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ، قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ہمارے پیارے مرشد قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں رکعتوں والے کی زندگی برکت عطا فرما، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحم الرحیم. بحرمت سید روز دیکھیں آپ کا کٹ تو نہیں گئی کال. اچھا اچھا.